Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na unijnym szczycie w Brukseli wciąż bez rozstrzygnięć w sprawie podziału budżetu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu spodziewa się 17 tysięcy wniosków w sprawie programu Dobry Start. Zatrzymano podejrzanego w sprawie pożaru katedry w Nantes. Niedzielne konsultacje przywódców na unijnym szczycie w Brukseli przerodziły się w spotkania w szerszym gronie. W jednym z takich spotkań brał udział premier Mateusz Morawiecki. Celem było wypracowanie porozumienia w sprawie podziału środków z Funduszu Odbudowy i wieloletniego budżetu wspólnoty. Premier Morawiecki spotkał się m.in. z kanclerz Niemiec, prezydentem Francji oraz premierami Łotwy, Portugalii, Grecji, Włoch i Węgier. Spotkanie zorganizowała strona niemiecka. Wcześniej szef polskiego rządu rozmawiał z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Polska wraz z Węgrami, z poparciem Łotwy i Portugalii, także Słowenii, sprzeciwia się wiązaniu nowych funduszy z przestrzeganiem praworządności. Biorący udział w spotkaniu szefowie rządów Grecji i Portugalii to reprezentanci krajów południa, zabiegających o szerokie wsparcie z funduszu antykryzysowego. O tym, czy będę pełnił funkcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości, zdecyduje jesienny kongres krajowy partii, mówi Jarosław Kaczyński. Polityk był pytany w programie pierwszym Polskiego Radia o to, czy widzi kandydata na nowego lidera prawicy. Sądzę, że jest cała grupa polityków, która tak o sobie myśli. A co ja myślę, to już może zachowam dla siebie. Natomiast to jest jednak decyzja kongresu, który ma podjąć niełatwe sprawy, więc nie wiem, jaka ona będzie. Ale to jest także i kwestia i wieku, już powiedzmy sobie zaawansowanego, czy przynajmniej dość zaawansowanego, i także sprawa stażu. Prezes PiS powiedział, że jego staż jako szefa partii sięga niemal 30 lat, a na swoją szansę czeka pokolenie 50-latków. Około 17 tysięcy wniosków w ramach rządowego programu Dobry Start spodziewa się w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. W sumie pieniądze na wyprawkę szkolną otrzymać może ponad 29 tysięcy dzieci. Dokumenty przyjmowane są do 30 listopada. Na pomoc może liczyć każdy z uczniów do 20 roku życia. Osoby niepełnosprawne będą dostawały wsparcie 4 lata dłużej. Teraz, jak mówi Justyna Piątek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, wnioski można składać jedynie elektronicznie. Pierwszy sposób to za pomocą systemu teleinformatycznego ministerstwa na stronie www.wnioski.mpips.gov.pl. Drugi sposób to system udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i najpopularniejszy sposób, czyli za pomocą systemu bankowego. Ci, którzy złożą wniosek w lipcu albo w sierpniu, a od 1 sierpnia można to zrobić w tradycyjnej papierowej formie, otrzymają pieniądze do końca września. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. 39-letni wolontariusz z Rwandy, od lat mieszkający we Francji, zatrzymany w sprawie pożaru katedry w Nantes. To on jako ostatni w piątek wieczorem zamykał świątynię. Ogień pojawił się w sobotę rano. W gaszeniu pożaru brało udział 100 strażaków. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie celowego podpalenia. Według strażaków pożar udało się ugasić, mówi dowódca jednego z oddziałów uczestniczących w akcji. Operacja jest zakończona, pożar ugaszono, kamery termiczne mają pomóc w wykryciu ewentualnych miejsc, gdzie ogień się mógłby tlić. Policja na miejscu szuka m.in. śladów DNA ewentualnego sprawcy lub sprawców. Zatrzymano 39-letniego katolika pochodzącego z Rwandy, który od wielu lat jest we Francji. Ostatnio służył do mszy Święty jako ministrant. To on zamykał katedrę wieczorem przed pożarem, mówi jego adwokat Quentin Chabert. Nie ma żadnego dowodu pozwalającego połączyć osobę mojego klienta z pożarem katedry. Katedra będzie czynna nie wcześniej niż za rok. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz i zanikające burze. Jutro też może popadać i zagrzmieć, najsilniej w zachodniej połowie kraju i w centrum. 23 stopnie na Pomorzu i w Wielkopolsce, 27 w centrum i na wschodzie oraz 28 na Śląsku. W dolinach górskich i nad morzem od 19 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Tomasz Lewandowski na klawiszach. I Robert Markiewicz na bębna. Zagramy teraz piosenkę z nowej płyty. Wiosna to taki wymowny tytuł. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tak. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, dlaczego spłaczę? I znowu nauczę się wrócę, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a mi jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Utą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu na co są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a mi jest więcej nas. Jesteśmy piękni. Jesteśmy piękni. 30-letni. I znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną najlepiej tracę czas. Wiosną mi mówisz, że gubię swój wdzięk. O nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest bliska. Leżymy w lodzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a mi jest więcej nas. Dziękuję bardzo. Pomyśleliśmy sobie, że zagramy nie tylko nową płytę, ale też starą, ponieważ ją bardzo lubimy. Chcieliśmy przypomnieć. Tak, bardzo się cieszę. To kolega to był. A matka, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił tak długo ręce my? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce my? A matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce my? Oj, synku, co śmiercią palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Wow! A matka, dziewczyna, kuchnić. Złamała się, w pół nie chciała iść. Dziewczyna, kuchnić, mamo. Fuuu, złamała w lesie i śpi. Dziewczyna, kuchnić, mamo. Fuuu, złamała w lesie i śpi. Piosenka, o której bardzo wiele się zaczęło. Zaczęło się to, że pomyślałem sobie, że w sumie to jestem głupi. Ja się ciągle niczego nowego nie uczę. I o tym jest ta piosenka. Głupia ona i nie głupia, dziad i miał z niego. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem ziemią ojciec dał. Pościeli leżał w domu, dzieli aż na łóżku wstał i kazał przyjść mu. Masz tu synku, masz co nam przydał. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. Kilka potę wziąłem i spłonąłem w tył. Na szczęście głupi. On jest szczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie najpiękniejszą w mieście. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia prawie nie miała.

jedno to już tylko co ma. Każdej nocy, kiedy nie macie, ja wiem, jak ten pies co zrobić ma. Tak przecież jest. I nawet wiem, a dokąd pójść, ulicy takie brudne, złe, a na nich ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co ma. Kiedy nie macie, ja wiem, jak ten pies co zrobić ma. Tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, a ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prawie weźmie wiatr. To jedno tylko. Oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. biela jak śnieg czysta łza. I czysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś. I w knajpach ciągle się tylko bił. Mówiła mu Italiano, ty nigdy nie, nie będziesz mój. Czarną jak włos masz duszę pijaną. Nie mówił nic, do lustra bił. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Pali się go, gdy lustro zbił. I krzyczał, że pająk w głowie śpi. Przez czarne oczy, no widać go. Spójrz, mówię, wkrótce otruję go. Mówiła mu Italiano, czy nigdy nie, nie będziesz mój. W twojej głowie jest czarny pająk, czarna wdowa, twoją panią jest tylko ona. Tylko ona, ty duriu i ja. We'll be right back.

I met a girl. She lived by the sea. Nothing was about to happen. No, no. I met a girl, she lived by the sea. Nothing was about to happen, but it did. She spoke to me the words of a prayer. And now where I stood, there was a meadow right away. And now where I stood, there was a meadow. Jak sumie są czysta, ich serca są zimne. Tych kobiet nogi nigdy się nie rozkładają. Tych kobiet ręce zastygłe czekają. I lubię kobiet, które pachną mydłem. Ich sumienia są czysta, ich nogi są zimne. Tych kobiet trumny są jasne, najchętniej w kolorze ekry. Bo jasne kolory powiększają optycznie. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną mydliną. Uczciwie od mydliny jest pachnąć siłą. Ich buty są tanie, a pieniądze są drogie. A kto jest kim i tak się nie dowiesz. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną mydliną. Być może ich ręce wcześniej pachniały padliną.